سلام آخری سلام آخری سلام آخری سلام میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ مقتل میں رہے کس حال میں ہم تم جا کہاں جانے مقتل میں رہے کس حال میں ہم اب خواب میں بابا آئیں گے اب خواب میں بابا آئیں گے شہ شام کا وہ زندہ ہو اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں کچھ دیر لپٹ جا سینے سے پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں سو جانا جہاں پھپھیاں کہہ دے سو جانا جہاں پھپھیاں کہہ دے شہ شام کا وہ زندہ ہو جانے دے مجھے میدان کی طرف دینا یہ تجھے قربانی ہے رہوار کے میرے پاؤں نہ پڑ میری بچی تو سہدانی ہے جینا ہے تجھے زہرا کی طرح جینا ہے تجھے زہرا کی طرح شہ شام کا وہ زندہ ہو گے میری سکینہ اس طرح نہ رونا میری سکینہ آنکھوں سے تو دیکھ لے چہرہ بابا کا کل ہو سکتا ہے یا نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے شہ شام کا وہ زندہ ہو گے میری سکینہ عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن تم بابا بابا مت کہنا تڑپے گا میرا بے گور بدن اسرار کی طرح سے چھپ رہنا اسرار کی طرح سے چھپ رہنا س خود شام میں جا کر بے منظر سیلاب ہے پرساداروں کا مصروف فواتا حتِ نظر ہے۔